Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 14. Красавіка. Гартаю лім. Як і трэба было чакаць. Матэрыялы з'езда пачынаюць друкаваць не з уступнай прамовы народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, а з прамовы кандыдата ў члены палітбюро ЦК КПСС Слюнькова. Усё як у жыцці, шыварат на выварат. Дзе ж тут той свежы вецер 27-га з'езда, аб якім не перастаюць крычаць у друку, па радыё і тэлебачанні? У ліме далёка не поўнасцю асветлены наш з'езд. Абяцаюць, што справаздача аб рабоце з'езда будзе апублікавана. Будзем чакаць аж да наступнай суботы. Але што там апублікуюць? Наўрад ці дадуць жывыя прамовы. Можа, па фразе дзве уціснуць у белтаўскую справаздачу. Што пакінуць ад Валодзі Дымашэвіча? А хіба дадуць асаблівасці выбараў? Хаця б такія. Перад выбарамі партыйныя правадыры Кузьмін і Антановіч правялі нараду партыйнай групы з'езда. Удзельнікам яе прачыталі спісы кандыдатаў. Пасля прызначылі надзейных у двух косе таварышаў, каб унеслі гэтыя спісы на з'ездзе з яго трыбуны. Тры спісы – направленне, на рэвізійную камісію, на дэлегатаў у Маскву. А каб удзельнікі з'езда не паспелі і рота разявіць, каб унесці і свае кандыдатуры, дык прызначылі таксама і спецкрыкуноў. Іх абавязак – заткнуць усяму з'езду рот раней, чым ён захоча яго разявіць. Канкрэтна, як толькі будзе зачытаны спіс прапануемых кандыдатаў і старшыня пасяджэння прызначылі загадзе Івана Науменку, папытае, якія будуць меркаванні з'езда, адразу ж выгукнуць, падвесці рысу. Дакладна так і адбылося. Нехта спрабаваў называць з залы нейкія імёны. Нехта абураўся, што сярод дэлегатаў на ўсесаюзны з'езд не будзе ніводнай жанчыны. А ў такт ім Науменка, разводзячы рукамі, казаў: «Позна, браткі, ўжо ж спынілі вылучэнне». Ёсць у пісьменніцкай арганізацыі людзі, супраць якіх заўсёды падаецца надта багата галасоў. Тым не менш, іх кожны раз падсоўваюць у лідары. Чэмпіёнамі паспалітай непапулярнасці цяпер былі тыя самыя дзеячы, што і на мінулым з'ездзе. Найбольшую колькасць галасоў супраць атрымалі Барыс Сачанка – 115, Ніл Гілевіч – 108, Іван Чыгрынаў – 104, Леонід Гаўрылкін – 96, Кастусь Кірэенка – 86. Калі ўлічыць, што ўсяго галасавала 335 чалавек, дык такая колькасць чорных шароў – незайздросны сімптом. Мінулы раз, праўда, ЦК КПБ цалкам праігнараваў волю з'езда, пакінуўшы на сваіх пасадах усіх пералічаных тут 4 сакратароў. Сёлета пакінулі толькі аднаго Ніла Гілевіча. Рыгор Барадулін сказаў, выбягаючы з гэтага першага пленума, што Ніла трымае быкаў, а тых астатніх замянілі. Замест Сачынкі і Чыгрынава першы пасля-з'ездаўскі пленум па прапанове таго самага ЦК выбраў Алеся Жука і Віктара Касько. Архсакратара вырашылі не выбіраць, а прызначаць. Так што хто зменіць Леаніда Гаўрылкіна, яшчэ невядома. А можа і не будуць мяняць. А зрэшты, што дадуць гэтыя замены? 16 мая. Учора замерылі радыяцыю на даху Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 500 мілірэнген. Мінская піка тых дзён. У 40 разоў вышэй фону. Дадзена ўказанне медыцыне. А. Не ставіць дыягназ прамянёвая хвароба. Б. Таксама яе не паказваць у якасці прычыны смерці. Адпаведна гэтаму дадзены ўказанне цэнзуры. Сёння быццам бы павінны апусціць у шахту той, чацвёрты рэактар. Дагэтуль усе лічылі, што яго апусцілі 8 ці 9 мая. Дарэчы, гэтыя два дні былі там самыя напружаныя. З ранейшай інфармацыі. Выклікаць штучныя роды ў жанчын, што былі там, ці схапілі А. Кію пакінула 30% людзей з дзецьмі. Уцякалі ва ўсе бяспечныя напрамкі, усімі відамі транспарту, куды ўпускаліся нават безбілетнікі. Валя Хлебавец, супрацоўніца выдавецтва «Мастацкая літаратура», з сястрою з'ездзіла ў Давідгарадоцкі раён. Міхал Фёдарыч памыляецца, гэта Столінскі раён. Прыехала прамяністая ў двухкоссі. а сястру дык паклалі ў бальніцу. У Караткевічаў Васілёва маці і яе ўнук з Хойніку уцяклі, а тут паклалі ў бальніцу. Усе мінскія бальніцы перапоўнены. Цяпер патрэбны ў двухкоссі. Для гаспіталізацыі ўзровень радыяцыі павысілі. Вядома, нейкім загадам. 23 мая. Нельга спажываць малако. Брэсцкая, Гомельская, Магілёўская вобласці. Абяздоленым па 200 рублёў. Іх былую жыццёвую прастору засеяць лесам. Страляюць марадзёраў. Такі загад дадзены з Масквы. Аўстрыйскі ўрад вырашыў не будаваць АЭС. Валенбрат, кандыдат навук, сказаў, што дагэтуль была гульня. Толькі цяпер пачынаецца сапраўдная барацьба з няшчасцем. А нехта з будаўнікоў Чарнобыльскай АЭС атрымаў ленінскую прэмію за самую танную АЭС у свеце. Рапартавалі 27-га пра датэрміновую здачу ЧАЭС. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» пералічыла туды ўсю прэмію за сцяг. Выдавецтва ў той час атрымала пераходны чырвоны сцяг і грашовую прэмію за добрую працу. Радыеактыўнасць. Йод-131. Перыяд паўраспаду 8 дзён. Поўная анактывацыя 44 дні. Стронцый-90. 28 гадоў і 3000 гадоў. Цезій-137. 30 гадоў і 3000 гадоў. Вуглярод-14. 5840 гадоў і 1000 годдзі. Яго багата паглынаюць зялёныя расліны. Палоній – 24540 гадоў і сотні тысяча годдзяў. Было ў Чарнобылі многа вуглярода-14, бо гарэў графіт. Былі і стронцы з цезіем. Праўда, больш за ўсё йод. 26 мая. Ваўкавыскі завод дзіцячага харчавання – выпускае сваю прадукцыю з вельмі высокай радыяцыяй. Ідзе на запашванне, а не продаж. Будзе адстойвацца. Сёмага мая. Прэс-канферэнцыя акадэміка Веліхава, віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук СССР. Яна была ўчора, па просьбе замежных журналістаў у дзень, калі споўніўся месяц Чарнобылю. Па тэлебачанні далі толькі сёння. Выстрыгалі тое, што нельга ведаць простому савецкаму чалавеку. І паабскубалі. Веліхаў прамаўляў 2 хвіліны. А фактычна хвілін 20 гаварыў. Добра гаварыў. Калі крылатая ракета пападзе ў Чарнобыльскую АЭС, тады Данія адчуе гэта ў 1000 разоў мацней, чым адчула яна цяперашнюю чарнобыльскую аварыю. Вырашана дадаткова эвакуіраваць 34 беларускія вёскі. 28 мая. У Мінск прывезлі 8 тысяч дзяцей з Гомеля, тысячы мацярок з дзецьмі да 3 гадоў. Усе піянерскія лагеры мінскіх дзяцей аддаюцца на поўнае лета чарнобыльцам. Усе пуцёўкі ў санаторыі і дамы адпачынку таксама. Міхаіл Дзялец вярнуўся з міжнароднага кніжнага кірмашу. «Пан Тадэвуш беларускі» – гэта кніга выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» – зрабіў там фурор. 29 мая. Тэлебачанне. Праграма «Час». В'етнамцы пакідаюць у двухкоссі Кампучыю. 2 чэрвеня. Серафім Андраюк паведаміў. Васіль Сёмуха вярнуў ганаровую грамоту дзяржкамвыдаб СССР, загад выдавецкі і 100 рублёў. З-за яго бунту і Барыс Сачынка не ідзе на гэтую рэдакцыю. Гэты запіс у дзённіках патрабуе тлумачэння. Загадчыкам, а дакладней толькі выконваючым абавязкі загадчыка, рэдакцыі перакладной літаратуры, выдавецтва «Мастацкая літаратура», быў апальны Валянцін Рабкевіч. Калі ён памёр, загадчыкам прызначылі Васіля Сёмуху, які і працаваў на гэтай пасадзе каля года. Пасля пісьменніцкага з'езда неабходна было працаўладкаваць сакратароў Саюза, якіх зноў не выбралі на гэтыя пасады. У сувязі з гэтым і ўзнікае кандыдатура Барыса Сачынкі на пасаду, на якой выдатна працуе высокапрафесійны спецыяліст Васіль Сёмуха. Абражаны такім рашэннем, Васіль Сергеевіч, які заўсёды можа пастаяць за сваю годнасць, пытае ў свайго і вышэйшае начальства: «А хто ж я ў вас такі? За каго вы мяне прымаеце?» І абурана вяртае ім ганаровую грамату, загад аб прызначэнні яго загадчыкам рэдакцыі перакладной літаратуры і грашовую прэмію. Не згаджаецца ён і стаць пасля прыходу Сачанкі старшым рэдактарам, заявіўшы: «Я працую ў выдавецкай сферы 25 гадоў, а на ваша хамства адказваю тым, што зноў пачну з пасады звычайнага радавога рэдактара». Так Васіль Сёмуха і зрабіў. 4 чэрвеня. Марія Міхайлаўна, жонка Міхала Фёдаровича, расказвае: «Сакрэтная частка інстытута атрымала допустимыя нормы радіацыі прадуктаў пытання. Цікава, што яны ўжо ў параўнанні з тымі, што дзейнічалі, цяпер значна вышэйшыя. Цікава яшчэ, што такія нормы не публікуюцца для шырокага ўжытку насельніцтва, а захоўваюцца толькі ў сакрэтных сейфах». Далёка зайшлі клопаты ў двухкоссі партыі ўрада пра Чарнобыль. Каб ацаніць іх, патрэбны не сродкі масавай інфармацыі, а сакрэтныя сейфы. Лепш за ўсё тыя, што стаяць у сакрэтных пакоях ЦК. Адсюль жа нават дзясятая доля працэнта клапатлівых дакументаў у двухкоссі не трапіць у сейфы звычайных устаноў, такіх як, скажам, Беларускі навукова-даследчы інстытут санітарыі і гігіены. 5 чэрвеня. Быццам бы 2 чэрвеня утварылася агромная шчыліна ў рэактары Чарнобыльскай АЭС. Сёння-заўтра чакаецца выкід у паветра радыеактыўных рэчываў такой самай інтэнсіўнасці, як 26 красавіка, толькі што без выбуху. Як быццам пачаўся дэмантаж 2 і 1 рэактараў. А толькі ж учора па ТБ сказалі, што праз месяц ці два усе жывыя 3 рэактары вернуцца ў строй. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законнікаў.